أدعو يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع لواء الشقا عندي لا تغبي. Dakle, nije dovoljno govoriti, a mi ne znamo šta je u čijem srcu. I to što je u srcu prihvatamo na riječima što kaže. A šta je potvrda tih riječi? Šta je potvrda tih riječi? Upravo ta djela. Walin qiyadu lahu bita'a. Poslušnost Allahu tebareke ve taala u pokornosti da radi što ti je propisao, što ti je naredio i da ostaviš ono što ti je zabranio. I nakon toga tvoj odnos među ljudima i sa ljudima da se odrekne širka i mušrika. Svoj definicija To jeste, Allah traži zahvalnost i Allah mrzi nezahvalnost, prezire nezahvalnost. I zato se spominje u hadisu Resula s.a.v. u Sahih Muslimu da je od uzroka što će najviše žena biti u džehennemskoj vatri zato što je kfurne lašir, zato što čine kufr dobročinstva. Pa kažu, jer to kufr čine, ne vjeruju Allah te bareke ve taala, kaže nije to, nego čovjek koji čini cijelog života dobro, a kad nešto od njega vidi što joj nije drago, ona kaže, nikad od tebe dobra nisam vidjela. Allah to mrzi. Wallahi, ništa svoju nafaku haramom nećeš povećati, niti ćeš svoju nafaku halalom umanjiti time što se budeš čuvao. Koliko ti je propisano, wallahi, doći će ti odakle se ti i ne nadaš. I zato ne traži u haramu hajra. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Allah tabaraka wa ta'ala u suri Hajj kaže: وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Ako poštuje Allahove svetinje, njemu pripada veliko dobro kod gospodara njegovoga. I kaže tebareka wa ta'ala: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Onaj ko poštiva Allahove znakove ili Allahove propise, znak je bogobojaznosti srca. U ovom vremenu nakon hadža prilika je da kažemo i spomenemo nešto što je vezano kako za hadž, zato tako i uopšteno što je vezano za ovu vjeru. A to je da sve u islamu ima svoju oznaku. To jeste, ima nešto po čemu se poznaje. Ova vjera je nazvana islamom zato što je to riječ koja obuhvata cjelokupnu vjeru i vjerovanje. Nema bolje riječi da se može njom nazvati ova vjera od riječi islam. A to znači, kažemo, predanost Allahu tebareke ve taala. Još u širem značenju, definicija islama glasi, kada nas neko pita, a i za sebe, da čisto i čvrsto znamo: recite nam ukratko šta je to islam, predstavite nam islam, dajte nam legitimaciju islama. Islam to je el istislamu lillahi ta'ala bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'ati والبراءه من الشرك واهله. To znači islam u jednom širem tumačenju, a to je predanost Allahu tebareke ve taala u pogledu njegovog tevhida, njegove jednoće, u vjerovanju potpuna predanost Allahu tebareke ve taala. Koga vjeruješ, kome se pokoravaš, ko je taj koji ti daje nafaku i rizik i opskrbu, ko te je stvorio, ko svim vlada i gospodari, ko ima savršena svojstva i najljepša imena, ko jedini zaslužuje da mu se ibadet čini, Allah tebareke wa ta'ala. Potpuna predanost Allahu tebareke wa ta'ala u njegovom tevhidu. Zatim, وَلِنْقِيَادُ لَهُ بِطَاعَةِ, i poslušnost njemu u pokornosti. Dakle, da si pokoran Allahu tebareke ve taala uz onaj prvi temelj osnovni, a to je predanost u vjerovanju, dolazi pokornost u radu i djelovanju tvome, pokornost Allahu tebareke ve taala. Dakle, praktični dio ove vjere. I treće, wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, i odricanje širka i onih koji ga čine. To je islam. Mnoge kada bismo danas upitali šta to znači islam, rekli bi nam: pa islam je evo ovo što mi radimo, islam je ono na čemu su bili naši preci i tako dalje. Mnogi ne bi znali odgovoriti na ovo osnovno i temeljno pitanje šta je to islam. To je islam. Da se podsjetimo i da obnovimo znanje, i da onoga ko nije znao da ga naučimo. Predanost Allahu tebareke ve taala, to znači islam. Islam u jezičkom samo značenju znači predanost, što nam ukazuje na glavnu i osnovnu karakteristiku ove vjere, a to je potpuna pokornost Allahu tebareke ve taala. Predanost, vjeruješ ga i vjeruješ mu, predan si mu, šta god ti kaže ti mu se pokoravaš. To je islam u širem značenju, zapravo u u širem komentaru islama, to je potpuna predanost u tevhidu, pokornost u dijelima i radu i odricanje od širka i njegovih sljedbenika i pobornika. To je din islam. Po tome je nazvana ova vjera, što znači da je islam pokornost, slijeđenje već poznatog, a ništa izmišljanje, dodavanje ili oduzimanje od ove vjere. I to je jedan od osnovnih uslova da nečije i neko djelo bude prihvaćeno kod Allaha te bareke ve taala, uz to što se traži da bude čist nijet i uz to što se traži da dotična osoba bude muslimanom. Dakle, ova vjera nazvana je islamom. Ona ima svoj šiar. Šta znači šiar u arapskom jeziku? Šiar znači nešto po čemu se neko poznaje, znak i oznaka. Kad to kažeš, znači odnosi se na to. U malo riječi puno rečeno. Po kojim riječima se poznaje islam? Vidjeli smo da je islam nazvan najboljim imenom. Ali šta je ključ islama? Šifra. Ono što moraš da uradiš da bi postao muslimanom, da otvoriš ta vrata, da uđeš u ovaj millet, u ovaj ummet, u sljedbenike Resula sallallahu alaihi wasallam. Koji je to ključ? Koja je to oznaka? To je šehadet la ilaha illallah Muhammedun Resulullah. Što znači da taj šehadet treba zapravo u sebi sadrži temelj i suštinu ove vjere. Dakle, sve sa čime dolazi ova vjera mora biti u tome šehadetu. I zato ovaj šehadet su izgovarali svi vjerovjesnici i svi poslanici i došli su sa njime pozivati ljude na pravi put. Dakle, on obuhvata cjelokupnu vjeru, a sadrži se u riječima la ilaha illallah, a u pogledu posljednjeg poslanika i ovoga posljednjeg naroda koji se pojavio sljedbenika islama, Muhammedun Resulullah. Prije bilo Isa Resulullah, Musa Resulullah i tako dalje. Priznavanje posljednjeg znači priznavanje svih poslanika prije njih koji su došli među ljude. To dakle nam ukazuje na suštinu ove vjere. La ilaha s jedne strane, a to je odricanje. U islamu smo vidjeli da odricanje dolazi na kraju. Prihvatanje tevhida, rad po njemu i odricanje od širka i mušrika. Ko god oni bili. Ovdje na početku dolazi. Ovdje na početku dolazi. La ilaha. Zato što se islamom definiše vjera. Zato što se islamom definiše vjera. Pa prvo u vjeri što se od tebe traži, šta je to? Šta je prvo što se od tebe traži u vjeri? To je vjera, vjerovanje. Pokornost, predanost Allahu u tevhidu. Nakon toga šta se od tebe traži? Namaz. Iza toga dolazi namaz. Nemojte ni pošto prvo kada dođete čovjeku reći klanjaj. Jer prije klanjanja ima nešto važnije. A šta je važnije od klanjanja i od namaza? Upravo ovo vjerovanje. Ako nema vjerovanja, njegov namaz je formalnost. Fiskultura, nema fajde od toga. Osnovno, feljekun evvele mate druhum ilaihi. La ilaha illallah. Neka bude prvo u što ih pozivaš, la ilaha illallah. U drugom rivajetu, eni wahidullah. Da Allaha jednim jedinim smatraju i vjeruju. To je osnova. Fa inhum ata'uke fi dalik. Pa ako te u tome poslušaju, ako ti u tome budu pokorni, fa a'limhum, onda ih pouči. Nakon što si ih pozvao, u prvom slučaju kaže feljekun evvele ma ted'um ilej. Resulullah s.a.v. daje upute Muaz ibn Džebelu kojeg šalje u Jemen, a to su upute svakom od nas. Prvo u što ih pozivaš jeste tevhid, čista, iskrena vjera u Allaha te bareke ve taala. A nakon toga poučavaš ih. Nije rečeno pa ih onda pozivaš u namaz. Zašto nije rečeno? Jer ti ih pozivaš u vjeru, a kad on uđe u vjeru, više nema da ga pozivaš tome, on je već u tome. U vjeri je, znači sad ga samo nauči. Doći im, šta se danas među ljudima dešava? Klanjaj, klanjaj, klanjaj i opet namaza nema. Pokri se, pokri se, pokri se ženi i opet hoće li neće da se pokrije. Zašto? Jer nije naučila Allah, nije naučila tevhid, nije naučila ovu Allahu te bareke ve taala vjeru. I kad kažeš Allah ti kaže, nema rezultata. Zašto? Zato što osnovi nije naučen. Na prvom mjestu el istislamu lillahi bit tevhid. Dakle, predanost Allahu te bareke ve taala u tevhidu. Drugo, nakon toga što dolazi, jeste šta? Jeste pokornost. Kada prihvataš Allah te bareke ve taala za svoga gospodara, za onoga koji ima jedinstvena, neprikosnovena, lijepa imena i savršena svojstva, kada prihvataš Allah te bareke ve taala za onoga kome se jedino ibadet čini, onda to dokaži na djelima, onda to pokaži. Jer to je razlika između mumina i munafika. Na koliko mjesta u Kur'an se kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ. Ima ljudi koji govore, koji govore, koji govore i koji će uvijek govoriti, a nema na djelima njihovim. Dakle, nije dovoljno govoriti, a mi ne znamo šta je u čijem srcu. I to što je u srcu prihvatamo na riječima što kaže. A šta je potvrda tih riječi? Šta je potvrda tih riječi? Upravo ta djela. Walin qiyadu lahu bita'a. Poslušnost Allahu tebareke ve taala u pokornosti da radi što ti je propisao, što ti je naredio i da ostaviš ono što ti je zabranio. I nakon toga tvoj odnos među ljudima i sa ljudima da se odrekne širka i mušrika. To je definicija islama. Ali u definiciji šehadeta stoji na prvom mjestu la ilahe. Zašto? Odricanje širka i mušrika. Zašto to? Zato što se ovdje govori o vjerovanju, o osnovi islama, a to je vjerovanje koje se mora pročistiti. Ne vrijedi vjerovanje, a samim tim ni djela ni rad, ako nije čisto i pročišćeno. Allah tebareke ve taala kaže: "Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a." Ibadet činite Allahu i nemojte mu ni u čemu širk činiti. To jeste, ako mu širk činite, ne vrijedi vam taj ibadet koji ste Allahu činili. Allah hoće samo njemu pokornost. La ilahe, odricanje svega što se obožava mimo Allaha tebareke ve taala illa Allaha, nakon toga potvrđivanje Allaha tebareke ve taala za jednog jedinog neprikosnovenog Boga, kome se istinskog Boga, kome se ibadet čini, koji zaslužuje da mu se ibadet čini, koji ima savršena svojstva i najljepša imena i koji je gospodar svega. Kako ćeš to ostvariti, Muhammedur Rasul? Sljedeći put Resula sallallahu alaihi ve sellem. Sljedeći put Resula sallallahu alejhi ve sellem, praktičnog života u islamu i po islamu. To je šiar, ono po čemu se poznaje islam. I sve ima svoj šiar, sve ima svoju oznaku po kojoj se prepoznaje. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, a onaj ko veliča te ajete Allahove, to jeste ono po čemu se Allahovi propisi poznaju i njegova vjera označava, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ, to je od bogobojaznosti srca. To je od bogobojaznosti srca. Koji je šiar, koji je šiar hađa? po čemu se hadž poznaje? Kada čujete čovjeka da nešto izgovara, kažete ovaj mora da je hadži ili mora da ide na umru. To je telbija. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Na tu temu hadžama su održana tri predavanja na temu značenja telbije. S Allahovom pomoći nadam se da će se to moći sada u ovom kraćem vremenu ukratko izložiti. Kao što u namazu imate riječi kojima se krećete s jednog položaja ili iz jedne radnje u drugu. A koje su to riječi? Allahu akbar. Ne možeš se nigdje pokrenuti dok ne kažeš Allahu akbar. Dižeš ruku, kažeš Allahu akbar. Ideš na ruku, Allahu akbar. Dižeš se, Allahu akbar. Jedino kad nešto drugo progovoriš, a to je Assalamu alaikum wa rahmatullahi, izašao si iz namaza. Kad nešto drugo kažeš. Ono čime se krećeš u hađu iz jednog nusuka u drugi, to je telbija. Kao što je u namazu tekbir, tako je telbija u kretanju iz jednog propisa u drugi, u hađu i umri. Kad obučeš ihrame, kad kreneš zapravo prema Kjabi, kad kreneš na Minu, sa Mine na Arefat, sa Arefata na Muzdelifu, s Muzdelifi na Minu, u svim ovim radnjama ti učiš telbiju. Što znači da telbija ima jedno svoje veliko i uzvišeno značenje. Da u sebi sadrži suštinu ove vjere, što u stvari sadrži i suštinu hadža. Pa šta znači ta telbija i na šta nam ona ukazuje? Mnogi su bili na hadžu i na umri. Mnogi očekuju, inša Allah, da odu. Ali ta telbija koja se izgovara na hadžu i na umri nije nikada, niti je išta od ove vjere bila formalnost. Nešto što se izgovara, da se izgovori. Da se kaže i da se s tim završi, ni u kome slučaju. Već sve ima svoju suštinu. Len yanala Allaha luhumaha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Do Allaha neće doći, kada govori o kurbanima, luhumaha, njihova mesa, wala dima'uha, niti njihova krv, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Već dolazi do Allaha bogobojaznost vaša. Dakle, to je ono na osnovu čega ste vi prinijeli žrtvu kurbana. Dakle, kurban nije formalnost, namaz nije formalnost, zekat nije formalnost i svi ovi ibadeti i Allahu ugodne radnje, pokorne radnje Allahu tebareke ve teala nisu niti mogu ikada biti formalnost, već one imaju duboko i suštinsko značenje. Na šta ukazuje telbija? U telbiji se kaže na prvome mjestu lebejke, odazivam ti se. Ima li to kakve veze i povezanosti sa islamom? U definiciji islama koja je spomenuta. Kad kažemo odazivam ti se, svakako da ima. Dakle, pokornost, odazivam ti se Allah. Ali što primjećujemo u toj telbiji? Pogledajte. Odazivam ti se odmah. Ne odazvaću se, uradit ću. Odazivam ti se. Tebi Allahu, bliskost i blizina, jer se ibadetom, šta? Približavaš Allahu tebareke ve taala. Odazivam ti se, pogledaj blizine. Zatim, kome kažeš odazivam ti se? Onaj koga krajnje voliš i ko ti je drag. Možeš ti nekome reći i narediti, uradi to, kaže svome djetu uradi. I on ode i uradi, šuti. A nije isto koga kaže odazivam ti se. Hoću, uradit ću ja to. Dakle, spremnost da ti to izvršiš na najbolji način na najljepši način i dragog srca, ne da ti je mrsko, ne da ti je to teško, nego voliš i drago ti je, dragog srca tome prilaziš. Uz to što nosi značenje ta vima, to jeste veličanje Allaha te bareke ve taala, odazivam ti se Allahu jer ti zaslužuješ da ti se odaziva tvoj rob, onaj koga si ti stvorio. Dakle, pogledajte, jedna riječ u tome, u toj telbi, šta znači i kakvo značenje nosi. Odazivam ti se sa krajnjom ljubavlju, sa veličanjem, pokorno, u momentu potpunog odazivanja. To znači lebejke. Allahumme znači o Allahu. Dozivamo Allaha tebareke ve taala. Odazivam ti se o Allahu. A šta znači Allahovo tebareke ve taala, uzvišeno i savršeno ime Allah? Bilo je o tome govora u tefsiru, da koliko je nama poznato ima 10 značenja. Jedno od najpoznatijih jeste El Ilah, onaj koji zaslužuje da mu se ibadet čini. I po tome mnogi zaključuju da je ovo najveće Allahovo tebareke ve taala ime, kojim kada se pozove da se na njega uzvišeni Allah tebareke ve taala odaziva. I u Kur'anu Kerimu Allah tebareke ve taala je najviše spomenut upravo po ovome imenu. Zatim, što ovo ime sadrži druga imena. Huvallahu alladhi la ilaha illahu, on je Allah mimo kojeg istinskog drugog Boga nema. El meliku, vladar. El kuddusu, sveti. I tako dalje. Dakle, prvo se spominje po svome imenu Allah, a onda se objašnjava drugim njegovim imenima. Tebareke ve taala. I zato što u sebi sadrži cilj našeg stvaranja i postojanja na ovome svijetu, a to je onaj jedini koji zaslužuje da mu se ibadet čini, da mu se neprikosnoveno pokorava. Drugim riječima, odazivam ti se sa krajnjom ljubavlju i veličanjem drage volje, o ti koji zaslužuješ da mu se ibadet čini. Lebejke Allahumme, to znači. Zatim ponovo se kaže lebejk, odazivam se. Odazivam ti se. To nije ponavljanje, nego ovo drugo odazivanje nosi sa sobom novo značenje. A to je, uvijek ti se Allahu odaziva. Odazvao sam ti se i uvijek ti se odazivam u budućnosti. Uvijek sam spreman da ti budem uzvišeni Allahu pokoran. Pogledajte. To je samo potvrda. To je samo pojašnjenje Islama, pojašnjenje šehadeta, pojašnjenje u stvari svih drugih ibadeta sa kojima je došla ova uzvišena i savršena Allahova tebareke ve taala vjera. Dakle, početno odazivanje i krajnje odazivanje, ustrajnost u toj pokornosti i odazivanju, neprekidnost u tome. Čovjek će biti proživljen po onome kako završi na ovome svijetu. Pa da si bio najbolji, ako se na kraju pokvariš, ako na kraju se okreneš naopako, bit ćeš proživljen tako kako si završio na ovome svijetu. I zato u dovama činimo وَجْعَلْ Allahu uzvišeni učini خَيْرَ اَعْمَالِنَا اَوَاهِرَهَا našim najboljim djelima zadnja naša djela. Wa khayra ayyamina yawma nalqak, i najboljim danima dan kada se s tobom susretnemo, kad pred tebe izađemo. Pogledajte te dovi. Dakle, koliko je važno da shvatiš i prihvatiš ovu vjeru, još je puno važnije da ustraješ na pravome putu do kraja svog života na ovome svijetu. Jer ćeš po tome kako završiš na ovome svijetu, po tome ćeš biti proživljen na ahiretu. Po tome ćeš biti proživljen na ahiretu. I rekli smo da su četiri vrste ljudi. Jedna je gora od druge, a druga je bolja od treće. Koje su to četiri vrste? Ona koja ne valja jeste ona vrsta ljudi koji nisu shvatili, ispoznali i prihvatili istinu ni na svom početku ni na svom kraju. Nikad nisu znali za istinu. Allahu na seđdu nisu htjeli da padnu. Nisu Allahu htjeli da se pokoravaju. To je loša vrsta ljudi. A ima gora vrsta ljudi od tih. I zar može biti gora? Od onoga koji nikad istinu nije ni spoznao, ni prihvatio, ni shvatio, ni primio. Gora od tih je onaj koji je prihvatio istinu. Na početku, pa onda na kraju ostavio sve to. I okrenuo se naopako. Jer ostavljanje istine nakon prihvatanja znači optuži tu istinu da si navodno nešto u njoj vidio neispravno pa ostavio zbog toga. To je još gori. Da prihvatiš pa ostaviš onda. A druge vrste, dvije vrste ljudi, ko na početku svoga života nije saznao istinu, nije spoznao ovu vjeru, nije bio Allahu tebareke ve taala pokoran, pa ga je Allah tebareke ve taala uputio pravim putem i on je do kraja svoga života bio na sirati mustakimu, na pravom putu. A bolja vrsta od te je onaj koji je od svoje mladosti do svoje starosti, to jeste do svoje smrti, koji je bio ispravan, pa kada mu se smrt približi, takav poveća još više svoj ibadet. Da se sa najboljim i najljepšim djelima susretne sa Allahom tebareke ve taala, izađe pred svoga gospodara tebareke ve taala. Takva je najbolja vrsta ljudi, takav je bio naš uzor Resulullah sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, značenje prvog dijela telbije jeste: odazivam ti se Allahu pokorno, skrušeno, sa krajnjom i najvećom ljubavlju, sa veličanjem, o ti koji zaslužuješ da mu se ibadet čini jedan jedini, odazivam ti se trajno i ustrajno. Ste li vidjeli prvi dio telbije šta znači? Lebejk Allahumme lebejk, to znači. Dakle, ti donosiš svjedočanstvo pred Allahom tebareke ve taala. To su velike i uzvišene riječi. Da si pokoran Allahu tebareke ve taala. Da si opredijeljen za ovu vjeru. Da si odlučan da na osnovu svog čvrstog vjerovanja i ubjeđenja radiš po tome. Ti nisi od onih koji sumnjaju i sumnjiče. Koji kažu, pa ko se od tamo vratio? Ko se vratio od onih mrtvih među žive? I tako dalje. Pa zar ti nije bilo dovoljno da je tebe Allah iz ništa stvorio i da će te rastvoriti i ponovo te, samo ovaj drugi put, iz nešta će te stvoriti ponovo. Jednom ti je svoje stvaranje pokazao. Pa zar ima sumnje u Allaha? Vallahi, da i u šta ima sumnje u Allaha tebareke ve taala ne može biti sumnje. Kad kažu dokaži mi, daj mi dokaze o Allahu, a mi ćemo samo reći, a daj ti dokaze protiv, daj ti dokaze, možeš li ići im dokazati da nije to tako? Ne možeš. nego oni koji dalje ne vide ispred svojih očiju, ispred svog nosa, kažu ne vjerujem ono što ne vidi svojim očima. Rekli smo, ne vidiš ni svoju pamet, a misliš da je imaš. I koliko ima stvari koje ne vidiš, a one postoje. Pa nije to šartni uslov da ti sve moraš vidjeti, pa da znaš i vjeriš da to postoji. Ima djelovanje, ima rad, a Allah tebareke ve taala je sebe predstavio u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu i svako se može poznati po govoru. Kad te nazove neko telefonom i kad ti se ne predstavi, ti znaš ko te je zovno. Neko ti napiše pismo ili čitaš neku knjigu, znaš ko je napisao tu knjigu. Jednostavno upoznao si ga. Kako nećeš Allah te bareke ve taala upoznat preko Kur'an i Kerim? Nemoguće da ga ne poznaš i ne upoznaš, ali je moguće. Kad svedeš učenje Kur'ana na mrtve, znači nemoj ga učit dok si živ, nego kad umreš, mi ćemo to dobro platiti i naplatiti. Onda se ne može razumjeti. Gotovo. Zašto? Zato što je to govor živima, li unzira men kane hajjan, da opomene žive, a nije govor mrtvima. Dakle, okrenulo se među ljudima skroz suprotno ono što bi trebalo biti prirodno i normalno. Zatim čovjek kaže lebejke la šerike leke lebejk, odazivam ti se. Ponovo se odaziva. U prvom slučaju je bilo odazivanje pokornosti. Odazivam ti se Allahu, pokoran sam ti. I to se prvo u hađu traži. Resulullah s.a.s. kaže u svom sahih hadisu, hudu anni manasikekum, uzmite od mene propise svoga hađa. Ibrahim a.s. kada je sagradio Kabu, šta je rekao? Wa erina manasikena otuba alejna, i pokaži nam Allahu, to jeste pouči nas kako da ti hađske obrede obavljamo. Nije uzeo sjeo sa svojim sinom Ismailom da kaže da se sad malo odmorimo i da ljudima propišemo kako će oni hađ obavljati. Nije u kome slučaju. Tamam što je sa Kabom završio, zapravo kada je još dizao temelje Kabe, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ, i kada je Ibrahim podizao temelje bejta, to jeste bejtullaha Kabe, a i Ismail, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا, učili su gospodaru naš ti ovo od nas u Kabuli. Dakle, ibadet koji učiniš iskreno ima Allaha tebareke ve taala, on će te dovesti do poniznosti, do skrušenosti, do još veće pokornosti Allahu tebareke ve taala. Nije ni sagradio još Kabu, on Allaha moli da mu kabuli. Allahu ekber. Innaka anta samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin lak, ti si onaj koji sve čuješ i sve znaš. Gospodaru naš, učini nas da ti budemo muslimejni, da ti budemo predani, pokorni. Rabbena waj'alna muslimin lak wa min zurriyatina, a i od našeg potomstva. Pogledajte poslanik kako se brine za svoje potomstvo. Ko se od nas i koliko se ko od nas i kako se ko od nas brine za svoje potomstvo. U dom Allahu te bareke ve taala, da ih uputi pravim putem, da ih učini od pravih mumina, da nam sutra na kijametskom danu budu ponosom, a ne teretom, ne da nas sutra optužuju na kijametskom danu da kažu ti si bio najgori otac i ti si bila najgora mati. Ne da od njih bježiš i oni od tebe. Jaume je firrul mar'u min ahi, na dan kada će čovjek bježati od brata svoga. Wa ummihi wa abihi, i od oca i od majke svoje i od oca svoga. Wa sahibatihi wa bani, i od svoje žene i od svoje djece. Zašto? Li kulli imrin minhum yawma idhin sha'nu yughni, svaki od njih toga dana o sebi će se zabaviti. svojom brigom i svojim teretom. Blago li se samo onima koji su svoj život u pokornosti Allahu te bareke ve taala proveli. Kad je sagradio Kabu, ove dove čini: wa arina manasikana wa tub alayna, i pokaži nam propise kojima ćemo ti ibadet činiti. To je prvi dio telbije. Ibrahim alejhiselam isto tako je dovu činio, koja se ubraja u dove koje obuhvataju sve potrebe. A koja je to dova? Rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyati. Gospodaru moj, učini meni da uspostavljam namaz. Zato je Kaaba izgrađena. Radi ibadeta Allahu tebareke wa ta'ala. A osnov ibadeta je namaz. U namazu ne možeš ti raditi šta hoćeš. To je potpuna pokornost. Svaki je pokret, svaka riječ određena. Ostavljeno ti je na dva mjesta u namazu na neki način slobodu da možeš učiti dove. A to je kada si na seđdi i kada si na kraju salavata, iza etehijatu i salavata, tada možeš učiti dove. To ti je data prilika za to. Ostalo sve tačno što bi kod ljudi u današnjem rječniku reklo po protokolu. Tačno se zna svaki pokret šta smiješ napraviti. Ako bude pokreta tih dodatnih, nepotrebnih, gotovo. Izašao si iz namaza, ne vrijedi ti to. I zato ko izgubi abdest u namazu, na primjer, ili bude prisiljen da napusti namaz, nekom je život došao u opasnost i tako dalje, nema potrebe da predaje selam i da izađe iz namaza, nego samo izađe iz namaza, jer tvoje hodanje u namazu i to što se okrenuo, samo je to odmah prekinulo tvoj namaz. Dakle, prvi dio telbije nam govori o pokornosti Allahu tebareke ve taala, govori nam o suštini ove vjere, a to je da ona traži poslušnost. Pa ako vjeruješ Allaha, onda ti vjeruješ Allahu. Ono što ti je rekao da je istina, pa postupi tako. Šta te spriječava? To što su tvoji preci drugačije radili, vallahi, svak će za sebe odgovarati. To što će ti ljudi prigovoriti da su svi ljudi naopako, budi ti ispravan. Da su svi najbolji, šta ti koristi ako ti nisi kako treba. Dakle, svak će za sebe račun polagat na kijametskom danu. I niko nikome ne može ni štetu nanijet, ni korist pridonijet kako. Dakle, traži se ta pokornost. A osnova te pokornosti se vidi kroz namaz i dalje kroz druge ibadete. Zatim se uči u telbiji, nakon pokornosti dolazi čisto i čvrsto vjerovanje. Lebejke la šerike leke lebejk. Odazivam ti se. Ti nemaš druga. Odazivam ti se. Drugim riječima, u ovome ibadetu, kao i svim drugim ibadetima, ti nemaš druga. Ne pridružujem ti bilo koga u ovome hađu i u bilo kojem drugome ibadetu. Tebi se neprikosnoveno i jedino pokoravam i odazivam Allahu. Dakle, čistoća nijeta. Drugi osnovni šart u čemu? U uslovima za primanje dobrih djela kod Allaha te barekata. Da je to djelo urađeno po propisima, dakle da nije čovjek to od sebe uradio, kako misli i pretpostavlja, ne, nego po kitabu, po Kur'anu, po praksi Allahovog Resula, alejhiselam. I drugo, da je čist nijet, da to što radiš, radiš u ime Allaha tebareke ve taala. To je sadržano u ovoj telbiji. Lebejke la šerike leke lebejk. Odazivam ti se, tebi niko nije ravan. Odazivam ti se. To jeste, nikoga ti ne pridružujem u ovome i u bilo kojim drugim ibadetima. Niko nije u gospodarstvu kao što si ti. Niko ne daje nafaku i rizk. Samo ti Allahu. Niko ne vlada u potpunosti svim. Samo ti Allahu. Niko ne određuje kader i sudbinu. Samo ti Allahu. Niko nema vlast i upravljanje nad svim osim ti Allahu tebareke ve teala. Niko nema imena kao što ti imaš. Niko nema savršena svojstva kao ti što imaš. I samim tim niko ne zaslužuje da mu se pokorava i ibadet čini kao što se to tebi čini. Zapravo nikome ibadet ne pripada osim Allahu tebareke ve teala. I ostaje treći dio telbije, a to je innal hamde wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Zaista sva hvala wan ni'mata laka, i sva blagodat tebi pripada, wal mulk, a i vlast, la sharika lak, tebi nema ravnog. Innal hamde, tebi hvala pripada. Ovo jeste sve vrste ibadeta. Sve što radim, u ime tebe radim. I tebi radim. To jeste da bih stekao tvoje zadovoljstvo i tvoju naklonost, da bih dobio. Mudri Lukman, kada Kur'an govori o njemu u istoimenoj suri, suri Lukman, kaže Allah tebareke ve teala: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Dali smo Lukmanu mudrost. A u čemu se ta mudrost ogledala? Kaže Allah: أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, da zahvaljuješ Allahu. To je ta mudrost. To je mudrost ibadeta, to je mudrost života na ovome svijetu. Da budeš zahvalan Allahu tebareke ve teala na blagodatima koje znaš i ne znaš. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Koju god blagodat vi imate, to je od Allah. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Ako budete brojali Allahove blagodati, ne možete ih pobrojati. Samim tim je i namaz zahvalnost Allahu tebareke ve teala. Aisha radijallahu anha, kada bi vidjela Resula alejhi vesselam u noćnom namazu da toliko ibadet čini da bi mu noge otekle, pa kaže: Allaho poslaniće, zar ti Allah nije oprostio što je bilo i što će biti? Kaže i odgovara: efela ekunu abden šekura, zar neću biti zahvalan Allahov rob? I namaz je vid zahvalnosti. I sve u životu je zahvalnost. Mumin je zahvalan Allahu tebareke ve teala na blagodatima. I još više od toga. A šta ima veće od zahvalnosti? Ima veće. A to je hvala. Ono sa čime počinje prva sura u mushaf. A to je Elhamdulillahi rabbil alemin. To ti je vjer. Da budeš Allahu zahvalan. Možeš li uzeti kast Elhamdulillah pa uzeti haram rad? Možeš reći Bismillah pa haram? Ne možeš. To je sušta suprotnost. Odbojnost jednog od drugoga. Dakle, ibadet Allahu tebareke ve teala proizilazi iz imana, iz vjerovanja i iz zahvalnosti Allahu tebareke ve teala. Innal hamde, zaista sva hvala. Kažemo, zahvala je na blagodatima. A hvala na tome što Allah zaslužuje i što njemu pripadaju sve hvale. Po njegovim imenima, svojstvima, djelima, radu, mudrosti i tako dalje. Hvala je veća od zahvale. Ljudima zahvaljujemo. I to hadis kaže Resul sallam u Sunenu Ebu Davuda: men la yashkuri nase la yashkuri la. Ko ljudima nije zahvalan, nije zahvalan ni Allah. To jeste, Allah traži zahvalnost i Allah mrzi nezahvalnost, prezire nezahvalnost. I zato se spominje u hadisu Resul sallam u Sahih Muslimu da je od uzroka što će najviše žena biti u džehennemskoj vatri, zato što je kfurne lašir, zato što čine kufr dobročinstva. Pa kažu, jer to kufr čine, ne vjeruju Allah tebareke ve teala, kaže, nije to. Nego čovjek koji čini cijelog života dobro, a kad nešto od njega vidi što nije drago, ona kaže: nikad od tebe dobra nisam vidjela. Allah to mrzi. da zanijećeš dobro koje ti je neko učinio. To Allah ne voli i ne dozvoljava. Dakle, šukr je zahvalnost na dobročinstvu, a hamd to je zahvala, to je hvala. To pripada Allahu tebareke ve taala u potpunosti. Innal hamde, to jeste sav ibadet Allahu pripada. U ni'mete i sva blagodat Allahu pripada. Dakle, priznaješ Allahovo gospodarstvo, priznaješ njegova imena i njegova svojstva, da je on taj koji ti daje šta? Koji ti daje sve blagodati. I da je sve od Allaha tebareke ve taala. Wallahi, ništa svoju nafaku haramom nećeš povećati. Niti ćeš svoju nafaku halalom umanjiti time što se budeš čuvao. Koliko ti je propisano, wallahi, doći će ti odakle se ti i ne nadaš. I zato ne traži u haramu hajra. I sva blagodat Allahu tebi pripada, to jeste od tebe uzvišeni Allahu. Wal mulk, i sva vlast tebi pripada Allahu. La sharika lak, tebi nema bilo koga da je ravan. Ovaj treći dio telbije nam ukazuje, kao što smo rekli, prvi dio ukazuje na pokornost, drugi dio na iskrenost u djelima, a treći dio na izvornost i čistoću akide, vjerovanja i ubjeđenja. Vjeruješ i ibadet čineći samo Allahu tebareke ve taala, zatim priznaješ njegova savršena imena i svojstva i da ni'meti od njega dolaze i da je on taj koji ni'mete daje, i vjeruješ i priznaješ da je Allah tebareke ve taala jedan jedini neprikosnoveni gospodar kome nema ni u čemu sličnog niti ravnoga. Dakle, ova telbija obuhvata cjelokupnu vjeru od početka do kraja. Radilo se o djelima, o pokornosti, radilo se o unutrašnjim čemu? Unutrašnjim radnjama ljudskim, a to je ihlas, iskrenost u radu tih i činjenju tih djela, ili se radilo o tvome ubjeđenju i čistom i iskrenome vjerovanju. Zaista je velika i neprocjenjiva blagodat u ovoj Allahovoj tebareke ve taala vjeri. I zaista se mnoge tajne i ljepote u ovoj vjeri kriju. Pogledajmo šta jedna telbija sa sobom i uz sebe nosi, koja sve značenja, o kojima bi se moglo danima pričati. Ali što se ne može postići sve, ne treba sve ni ostaviti, pa tako i mi u ovome slučaju, ovo je samo podsjećanje na neka od značenja telbije, a tako je i cjelokupna naša vjera. Savršena mudrost, hikmetun baliga, najljepše znanje, hrana za dušu, ono čega se čovjek ne može nikada zasititi i mogao bi slušati i dan i noć, ovo je ono što spaja muminska srca, što povećava iman, što čovjeku daje sa Allahovom tebareke ve taala pomoći snagu u njegovom životu, u radu, u prolasku kroz poteškoće i terete ovoga života. Ovo su te blagodati s kojima treba, inša Allah, da se što više družimo, da ih upoznajemo i da po njima postupamo u svakodnevnom našem životu. Molim Allah tebareke ve taala od onih koji slušaju upute ove vjere, koji se pokoravaju Allahovim tebareke ve taala propisima, i od onih sa kojima je on uzvišeni tebareke ve taala zadovoljan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك.